امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ ارشاد فرمائیے کہ غیر حاجی کو حاجی، غیر حافظ کو حافظ، اور ہر داڑھی والے کو مولانا کہنا کیسا؟ غیر حاجی یا کو حاجی صاحب اور غیر حافظ کو حافظ صاحب نہ کہا جائے، اور مولانا عالم کے لیے مخصوص نہیں ہے. آج کل عرف داڑھی والے کو مولانا کہتے ہیں. مولانا کے معنی ہمارا آقا، یہ بہت تعظیم کا لفظ ہے، تو اس لیے واقعی کوئی نیک آدمی ہو صرف اسی کو مولانا کہا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.